Nadal ja ha arribat. Què has fet tu de bo? Un altre any que acaba i en comença un de nou. I Nadal ja ha arribat. Es divertiran persones que estimes, els joves i els més grans. Per tothom molt bones festes, feliç any nou també, que enguany sigui pròsper, sense por de res. Nadal ja arriba, pels dèbils i els bons, pels rics i els més pobres, món està confort. I molt bones festes, què has fet tu de bo? Un altre any que acaba i en comença un de nou. Per tothom molt bones festes, feliç any nou també, quan sigui pròsper, sense poder. Nadal ja arriba, i què has fet tu, doncs? L'altre any s'escolta, i comença un de nou. Per tothom molt bones festes, feliç any nou també, que enguany sigui pròsper, sense por.